No i wreszcie, wreszcie, brawo doktorze Wilczurze, po prawie godzinie audycji wreszcie zrealizowałeś leitmotiv krzyki z Afryki, ryki z Ameryki. Kanibales z Meksyku. To która Ameryka? Oj, doktorze Wilczurze, no mógłbyś się troszkę bardziej przygotowywać do audycji. Chociaż z drugiej strony to przecież społeczeństwo nie wykształciło mnie na geografa za darmo, tylko na lingwistę stosowanego. Nie muszę wiedzieć, w której Ameryce leży Meksyk. Ten Meksyk sobie tak leży troszkę po środku, czyli ta ani prawica, ani lewica, chociaż słuchacze donoszą, że teraz lewica i prawica to zupełnie to samo. Przypomina mi się też taki komentarz Tytusa de Zoo, kiedy koledzy na siłę próbowali go edukować, że biedny Tytus, kiedy eliksir mądrości przestał już działać, wszyscy dojechali nad Bałtyk i Tytus, stając na brzegu, pyta: ech, panowie, ten Bałtyk to jezioro czy ocean? Ale miał rację Tytus de Zoo, on był w ogóle najmądrzejszy z całej paczki i miał rację Tytus, ponieważ Bałtyk to morze jest tylko dla Polaków, dla Niemców i Szwedów to jest jezioro oczywiście, tylko dla nas to morze jest, a może i ocean. Mówię to oczywiście spłacając dług wobec społeczeństwa, które wykształciło mnie na lingwistę stosowanego absolutnie za darmo. To się akurat pokrywało trochę z geografią, bo gdyby chodziło tylko o samą geografię, to nic bym nie powiedział, bo mnie społeczeństwo nie wykształciło absolutnie za darmo i nie mam żadnego długu do spłacenia. A czy w ogóle zapowiedziałem? No, doktorze, widać, że rzeczywiście to jest audycja niezbyt muzyczna. Kanibales z Meksyku zagrali i przynajmniej tą Amerykę mamy z głowy, tylko nie wiemy którą. strefa@polskieradio.pl. Można o tak późnej porze, a właściwie wczesnej, to zależy jak komu się to układa w głowie. Wiem, że o animusz, werwę i zapał do pisania jest ciężko, ale niektórzy dają radę. Na przykład nasza dzielna, przedzielna słuchaczka Basia donosi pod strefa@polskieradio.pl. Bawię się w pracy doskonale. To tak jak ja. Bawię się w pracy doskonale, donosi Basia, gdyż smaruje dublikę na pismo. Pytanie konkursowe brzmi, co tak naprawdę robi Basia, słuchając strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i przy okazji pracując. Oczywiście w reżimie sanitarnym, w domu, zdalnie. Bardzo lubię smarować dubliki na repliki na moje pisma. To jest, zachodzę w głowę, jaką pracę ma Basia. strefa@polskieradio.pl. No i chyba znowu leitmotiv pozostanie niespełniony, niezrealizowany. Krzyki z Afryki, ryki z Ameryki. No chyba, żeby jeszcze do tego dodać kopy z Europy. A dokładnie z Białorusi. Zespół Scjana. зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Спочатку з'явився гук, як певна перша основа, як перший сусвітний зрух. І в гетим гуку неуявним одвечная тишиня, і спів перше кохання. пошта, усё як заўжды, і рушыць на пошта. Блакітнае неба над шэрым кварталам, усё зразумела, усё дасканала. Што тёмны расклад, штогадовы, размерамны лад, не новы і новы. Знаёмая шай, куда лахавая, ясна кропкавая. Stare szczenięce czasy doktora Wilczura, dawno to było, prawie jak nieprawda, że pogował doktor Wilczur na festiwalu młodej muzyki białoruskiej w Grudku, festiwal Basłowiścia. O, i taki artefakcik stamtąd przywiózł zespół Ściana. Rzeczywiście jest ściana na okładce tej płyty, ale są też drzwi. Ale my oczywiście po tylu latach pracy z fonogramami i artefaktami białoruskimi wiemy, że ściana to nie drzwi. Oczywiście. A drzwi to dźwiery. Po białorusku. I nie trzeba do tego dyplomu lingwistyki stosowanej. Iluż tu słuchaczy nauczyło się odróżniać białoruski od ukraińskiego i rosyjskiego dzięki strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a niektórzy nawet zaczęli studiować języki z tego powodu. W każdym razie zespół Ściana odkładamy, a nie, bo boję się. Boję się wziąć to do rąk, bo no, troszkę to ma, a doktor Wilczur już nie przypomina tego szczeniaczka, który biegał tam na festiwal Basłowiścia. Ten ostatni utwór Wiasna. Wiasna to po białorusku wiosna oczywiście i nie trzeba do tego dyplomu lingwistyki stosowanej. Z 2004 roku i oni tam śpiewają, że wiasna budzie. I w 2004 śpiewali, że wiasna już blisko. Wiasna prydzie. No i coś tam do tej pory nie przyszło. No to tak tylko gwoli ścisłości i refleksji podaje to wszystko, aż boję się to odłożyć na kupę, bo to jest dosyć już wieko. Niestety, na atomy już też. Nie będzie już zespołu Ściana. Strecie rock'n'rolla i stracił swoje pamiątki doktor Wilczur. Moja młodość górna i chmurna, polały się me łzy czyste, rzęsiste. I jeszcze to będę musiał posprzątać po sobie. A tam ma następne audycje? A niech on posprząta. strefa@polskieradio.pl Czy w końcu możemy wreszcie zacząć normalnie tutaj pracować? Na przykład jakiś leitmotiv wypełnić? Krzyki z Afryki? Akcent niedobry, ale leitmotiv dobry. Krzyki z Afryki? Proszę bardzo. Życzenie słuchaczy jest rozkazem dla strefy. To będzie ze środka Afryki. Nie, no. Przesada. Z Republiki Południowej Afryki. No ale zaraz, doktorze, to co, jakieś zuluskie śpiewy w Suahili będą śpiewać? A może to biali będą po angolsku śpiewać? Nie, doktor Wilczur niesie kaganiec oświaty. A wiecie, jakim językiem mówi się w Republice Południowej Afryki? To zaraz się dowiecie. Afrykanerski. Jednistek stroma se tuj se ni donkerene ni lach Arde bis bicho varski streng Vi prasi tunge Ek leister nar i stem Van die stad vreed gaat de sonne vraag Dit vreed gaat de sonne vraag in my geest te vind Republiki Południowej Afryki. Wreszcie, doktor Wilczur po kolejnej godzinie znowu coś tam z leitmotivu zrealizował. Krzyki z Afryki. No jeszcze były ryki z Ameryki. No i kopy z Europy. Ale to już się nie zmieściło do oficjalnego leitmotivu. Każdy w swoim sumieniu sobie to doda, jeśli ma sumienie, bo na przykład doktor Wilczur nie wie, o czym mówi. W każdym razie z RPA, zespół Vankook Cartel. I to był język afrykanerski, ale to nie było podobne do angielskiego, a niby miało być. Nie, no doktor Wilczur tego nie powiedział, ale słuchacze się spodziewali, że tam trochę będzie podobne do angielskiego, a nie było. A do czego to było podobne? A do niderlandzkiego. A skąd Holendrzy w Republice Południowej Afryki? Aha, niestety społeczeństwo nie wykształciło mnie na historyka absolutnie za darmo, tylko na lingwistę stosowanego, więc powiedziałem, co wiedziałem, a resztę trzeba sobie doczytać. A powiedziałem, że lepiej sobie posłuchać zestawów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i Człowiek Wszystko Wie, niż tam się przebijać przez jakieś encyklopedie i historie. No i co? 8 lat szkoły podstawowej, 4 lata liceum, 5 lat studiów i nie wiecie, dlaczego niderlandzkich w Republice Południowej Afryki. A po 8 minutach w strefie już się dowiedzieliście. Znaczy nie dowiedzieliście się, bo akurat doktor Wilczo prowadzi, to się nie dowiecie, ale jakby ktoś inny był na moim mieście, to byście się dowiedzieli. I leitmotiv zrealizowany, krzyki z Afryki, akcent kiepski, ale przynajmniej leitmotiv dobry. Strefa małpa polskieradio.pl. Wszystko będzie wypisane, żeby tych z Afryki, nawet Republiki Południowej, też sobie znaleźć, a potem złowić tę afrykańską rybę w sieci. Wszystko będzie ładnie wypisane. Tym bardziej, że to nie ma żadnych znaków diakrytycznych w tym afrykanerckim. No da. Strefa małpa polskieradio.pl. Patrzy na zegar. O tej porze no nie sądzę, żeby ktoś coś napisał, tym bardziej błyskotliwego. Ale nie. Nawet mamy tutaj garść poezji, jak wiadomo, doktor Wilczur wielkim miłośnikiem poezji jest. No, poezji tak, ale nie każdej. Janek, no wiadomo, przysyła czasami garść poezji. Nie zawsze to do końca można nazwać górnolotnie poezją, ale przecież pomagamy młodym twórcom. Staramy się podpowiadać, wskazywać drogę, którą należałoby podążać. Janek donosi. Wilczur bykiem leży, Basia lamentuje, siwy diakrytycznie, literki wpisuje. No wiecie, co chcę powiedzieć Jankowi. Nie, że Polska jest trudna języka. Nie, no widzę, że w dzisiejszej garści poezji jest rytm, nic tu się nie zaburza, stopa jak ta lala, można by powiedzieć. Są rymy. No, może trochę częstochowskie, ale przecież jeżeli Janek mieszka w Częstochowie, to go tłumaczy, prawda? Bo ja też mam warszawskie różne takie nawyki, zupełnie niereformowalne. To słychać, widać i czuć, ale gdyby był z Częstochowy, to można by mu darować, więc wiecie, co chcę Jankowi powiedzieć. Jest postęp, tak trzymać! Doktorze, czy to jest audycja A, geograficzna? Czy to jest B, audycja historyczna? Czy to jest audycja C, literacka? No, może wziąłby się trochę do roboty i nam tutaj coś ładnego zagrał. Dobrze, zagram, ale ładne to nie będzie, bo płodozmian musi zdecydowanie być, więc po tych skocznych rytmach południowoafrykańskich, no teraz tak troszkę zajrzymy za płot, i przeniesiemy się, ile to będzie? 7. 8. Doktor Wilczur matematyki nie kończył, no to może się czasami pomylić, prawda? 8 stuleci w przeszłość, ale po sąsiedzku. To Czech. 13. stuleci. Thank you. těžký úděl a temný hřích. Píseň vlkodlaka, kdy si ve větvích. Neklidný spánek, touha zžíraná. Chci se dotknout nebe. Až slunce vyhasnou, tichý hlas tvého srdce volá je temnotou. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. Ave Nosferatus, viva Dragonis. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích, Ave Nosferatus. Zaříkání noci modlitbou, hlas ze mě volá. Tvá krev je hřích. Ave Nosferatus, viva Dragonis. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. Ave Nosferatus, viva Dragonis. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. Ave Nosferatus. Dragonist, tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. Ave Nosferatus, viva Dragonis, tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. Ave Nosferatus, viva Dragonis, tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. Ave Nosferatus, viva Dragonis, tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. Ave Nosferatus, viva Dragonis, tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. No proszę, o tak pięknej porze pierwsze komentarze do tego zestawu muzycznego. Płyną, płyną. Jerzetta. Jak doktor czasami zagra, to mój kot ucieka do mysiej dziury. Trochę mnie dziwi ten komentarz, ponieważ niektórzy twierdzą, dadzą się za to pokroić, że to doktor Wilczur gra kocią muzykę, więc koty nie powinny się obawiać. Strefa strefa@polskieradio.pl. Właśnie nie wiem, czy powinienem podawać jeszcze ten namiar, gdyż patrzę na zegar i widzę, że oj, nie pogadam sobie. Mogę najwyżej sobie troszkę pograć. No i też chciałbym umilić i umalić życie słuchaczom, żeby po tej kociej, nie jakiej kociej, bardzo ładna była wampirza muzyka 13 stoleti z Czech, 8 wieków temu 13 stoleti. No żeby jednak mieli taką chwilę radości, chwilę refleksji, żeby ta audycja tak jakoś miło, sympatycznie się zakończyła, a przecież niezwykle ceniony wśród słuchaczy strefy jest zaśpiew tajski. Tak ci Tajowie niepozorni, ale tacy piękni w tym śpiewie są. I kiedy Tajowie zaczynają umajać naszą audycję, to od razu lżej na sercu się robi. Z Tajlandii Tche Yuks. Bye. skrypałka upadło. ต้องการแค่เพียงให้ท้องเราอิ่มโอ้จะไปซื้อโรตีก็เปลืองตังค์จะไปซื้อข้าวแกงก็แพงไปจนไม่ไหวเลยไปซื้อทอดมันมีเงินรวมกันคงเหลือ5บาทโอ้ต้องการแค่เพียงได้เห็นหน้าเธอโอ้จักรยานไม่มีไม่มีเงินก็แค่เดินเพลินเพลินไม่เป็นไรแต่ยังไงต้องได้เห็นหน้าเธออาจจะดูเหมือนว่าจนแต่จริงๆที่รวยก็คือความรักมากมากมายถ้าหากตีราคาคงจะเกินพันล้านบางทีชีวิตมันหน่วยโว้แต่การดำเนินชีวิตไม่ห่วยโว้จักรยานไม่มีไม่มีเงินก็แค่เดินเพลินเพลินไม่เป็นไรแต่ยังไงต้องได้เห็นหน้าเธออาจจะดูเหมือนว่าจนแต่จริงๆที่รวยก็คือความรักมากมากมายถ้าตีราคาคงจะเกินพันล้านหรือมากกว่าแบงค์ไม่รับฝากรักอยากให้เธอเก็บไว้ในหัวใจแต่คนหลักหน่วยคนนี้ของเธอโจะดูเหมือนว่าจนแต่จริงๆที่รวยก็คือความรักมากมากมายถ้าตีราคาคงจะเกินพันล้านหรือมากกว่าแบงค์ไม่รับฝากรักอยากให้เธอเก็บไว้ในหัวใจจะคนหลักหน่วยคนนี้ที่รักมากมากมายถ้าตีราคาพันล้านหรือมากกว่าแบงค์ไม่รับฝากรักอยากให้เธอเก็บไว้ในหัวใจไม่มีเงินทองแล้วไงแต่รักที่มีมากมายจะบูชาหลักหน่วยคนนี้คนดีของเธอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เพียงแค่zapiewali ci Tajowie Tche Jux. Będą wypisani alfabetem jak makaron rzucony o ścianę, żeby każdy mógł sobie złowić tę tajską rybę w sieci. Patrzę na zegar i widzę, że no, trzeba do finału zmierzać, do finału. Czyli co, ładny finał będzie? Będzie oczywiście, ale najpierw też trzeba dać i słuchaczom coś powiedzieć na koniec. Bo tu taki Paweł z Łosic pragnie się przebić ze swoją odezwą, ze swoją wiadomością, ze swoim przekazem. Drogi Wilczurze, to nieprawda, że nikt nie słucha strefy. Grupa Strefa Rock'n'Rolla Wolno od Angola według słuchaczy. No nie ma czegoś takiego, jest Strefa Rock'n'Rolla Wolno od Angola według doktora Wilczura. No, a nie kim będzie. Liczy 623 osoby i ja z apelem do tych nieśmiałych, że zapraszamy do udzielania się. No dobrze. To już niestety oznacza, że... Ładny finał, ładny finał. Finał będzie ładny, ale kompletnie nic nie da się zrozumieć, czyli tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Doktor Wilczur macha wszystkimi łapami do słuchaczy, każdą jedną do oddzielnego słuchacza. I łap mu starczy. No proszę bardzo. A żegnamy się po węgiersku. Nem lesz igen lényeg gyarmata, orjuk amely elég nagy, igazán jó szelel benne, pár gyerek kurifikálás emléke hevet. Miben vagyok érdekes, miben vagyok új, annyiban maximum, semmibe fúj. Én miben vagyok új, és miben érdekes, még így is jobb vagyok, mint pár a Krisztus nyertes énekes. A lányok se néznek, ha bancsit van nézek, és Digmának nézett, hogy a kész olyemen bézek. De ez nem azért van, mert én vagyok a messiás srác, és száz a szökszúrt a sepp helyet, eczémát lát. Rész szívesen járok bárkivel, csak osszuk be a szosztámom, ne csaj meg csak akkor, ha nem tudom, akkor nem bánom, azt sem érdekel, ha mással levelezel, az önbecsülésem level ezer. Forralom a vizet, szakítom a zacsit, töröm a tisztet, adok magamnak egy bacsit, a gumdel után levezetésnek meghizem, én nem smokizom, csak smekizem, jó! Neked a pattájbok, nekem a szekleves, neked szállas, te a nekem filteres, neked egy szaszatász, nekem egy pankbogó, neked a jegypontszú, nekem a viagogó, neked a pattájbok, nekem a szekleves, neked szállas, te a nekem filteres, neked egy szaszatász, nekem egy pankbogó, neked a jegypontszú, nekem a viagogó. Önnöm pusztulásom, világ békémnek hiánya, bölcsőmény és tényseltem terpesztő binája. Na ilyeneket mondok, ő meg egyzet el, de hiába, ha piába folytanám a bánatom, az anyám hibája. Mondaná az orvos, aztán ember maradnánk, el is hagyom magamat, mert miért is ne hagynám. Nem csodálom, hogy elhagyott régen az apám, majd a kapámba dőlök, mint egy jó falusi lány. Még meglepődöm neked, mennyi lájkod van egy poszton, én meg véletlen csak a Candy Crush a szarokat osztom. Nem vagyok durva, sem nagyon agresszív, de azért suck my soul and fuck my seed. A házi bulitban diét van nálam, meg víva plusz a kocsi Audi, nekem csak Suzuki Wagoner plusz. Nekem a smekleves, neked szállas, te a nekem filteres, neked egy szaszatánc, nekem egy pankogó, neked a jegypontú, nekem a biogogó, neked a Váci utca, nekem a blaha, neked töröcsik, nekem dobókata, neked a Netflix, nekem a videa, neked Izland, nekem is a Korea. Neked a fat type-ok, nekem a smekleves, neked szállas, te a nekem filteres, neked egy szaszatánc, nekem egy pankogó, neked a jegypontú, nekem a biogogó, neked Gucci, nekem Turkett. Neked a Bahamák, nekem Csabánka, neked a Ricky Gervais, nekem a Kassa Tibi, neked Jóri, meg nekem még az sem. Smeki, Smeki, you my butterfly, sugar, Smeki. Yeah.